انت بي صلى الله عليه وسلم في حديث بنيك سنن امام ابو داود رحمه الله دان وفي لباسه مانام اكتي تابت ييرم مانام تي ييرم تابت دف دان جفنديكو لوخ ندي جور نيكي نونو ابو هريره رضي الله تعالى عنه وارضى نيت نا في حديث بو خامتاني مي تي نينتي سنن مانام سنن امام ابو داود اك الترمذي اك النسائي اك ابن ماجه رحمه الله على الجميع من ينت بي صلى الله عليه وسلم دف وخني اذا لبستم او توضأتم فابدؤوا بميامينكم بو فكنتني دا نين دي سول اي دال دا نين دي سولو بودي دا نين دي سولو ولا مانام نين دي سول اي ييري ولا بوك نين دي ولا بوك نين دي جابو من فابدؤوا نين تامبالي بميامينكم سي سين داي جوري نيكي نونو كون مانام لولو تاميت داي تكتليني كون بو بوبا ييري day yere comme dal dañ koy sol boba dañ ci qiyasali yere ak lepp lo xamantene dañ koy sol kon lepp lo xamantene dañ koy sol te mu am ndey jor ak chamoy dañuy tambale kon ci lox ci manam walum ndey jor gi ndax lolu moy sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mom mu dal wax na wa tarajjulihi manam mom moy tarajjul manam moy defar karo parce que mi ngi manam tarajjala manam koku borom xam xam yi tamit rahimahumullahu ta'ala dañu wax ne manam ñi nga xamanteni ñom ñoy walu ku melni imam al-harawi rahimahullahu ak ñeneen ñom dañu wax ne limi tek mom moy masalan daadi peñe karaw gi ak defar ko waye nak lu bari ci borom xam xam ku deme nek al-hafiz ibn hajar rahimahullahu neena at-tarajjul manam day tek defar karaw gi manam du yamul rek ci peñe ko waye tamit meuneef nako firé li nga xamantene manam moy lu demé ni ko diko raxas ak diko diw yoy yep day dugg ci tarajjul waye fi tamit imam al-badruddin al-ayni rahmahullahu ta'ala mom neena lolou il al-hafiz ibn hajar wax dal manam tuddul nak turum daf ni waqala ba'dhum amna kenn ci ñom ko wax ne legi nak waye al-hafiz ibn hajar rahmahullahu ta'ala la ci djublu da'iman sa yo gisé ci téréem bob moy amdatul qari mune amna ko ne nangam rek xamal ni al hafiz ibn hajar rahimahullah la ci djublu legi mune kon nak waye lolu dal du dara ndax wax bopom rek la ko wax waye ndax ñi nga xamantene ñoy borom xam xam lu gay lolu ñu wax dal ñom li ñu wax moy ne taraj mom moy tarajul mom moy peñew lolu lañu wax dadi indi nak ay borom xam xam lu ga yo xamantene degeural nañ mana bi nga xamantene mom la wax waya al hafiz ibn daqiqul aid rahimahullahu ta'ala ak imam jeulena ci al qura nga xamantene ci imam lu gay la mu dadi degeural mana bi al hafiz ibn hajar rahimahullahu wax niki nonu al qadi iyad rahimahullahu waxon na tamit la meme chose tim ñu ko jele wo mo tete mi ngi ko indi ci terem bi ñu wax masharikul anwar yoy yep day tek ci leni li al hafiz ibn hajar rahimahullahu ta'ala amna ay imam lugha tamit yu ko wax lolu jeleew ko ci bopom comme ni nga xamantene jeleew ko ci am khalaatu bopom comme ni nga xamantene nonu lako al hafiz badruddin al ayni rahimahullahu ta'ala di wax ala kulli halin munef no muné manam même bu fekkontene dañ nan at tarajul ci peñew rek ci layam tamit dañuy koy dañuy qiyasé lepp lo xamantene manam da fay aju ci defar bop ak yu démé nonu manam defar bop ak wat bepp karaw bo xamantene day sax ci yaram no xam karaw pokotan la wala bok karaw wala bok mustache la wala yu démé nonu yep wala karaw nak lepp dañuy tambalé ci ndey jor bi ndax loolu li tax manam bok na ci li ngay li gëna deugëral loolu moy hadithu Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu bi nek ci ñaari sahih manam sahih Imam al-Bukhari ak sahih Imam Muslim rahmatullahi alayhima mune yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf bi mu joggé mi nan dafa ñew daal ñuy wax te rawati na ci riwaya bi nek ci sahih Imam Muslim rahmahullah bobu mom mo ci gëna léral mune mu dadi wo kikoy wat bimu koy wat neena mu ne ko tambalel ci côté ndey jor bi neena bu ko defé mu dadi tambalé ci côté ndey jor bi lolou day wone tamit ni kon def nuko qiyasé lepp lo xamantene dafa aju ci walu wat ne dañ koy tambalé ci loxo ci walu ndey jor manam lolou moy sunna manam sunna yenenbi sallallahu alayhi wa sallam bu boba laaj bi moy ana kon man manam bu ndax manam buñu ne ki wat day tambale ci loxo ci côté ndey joram ana kon manam baxam ndey jor ki wat la lañuy bayyi xel wala ndey jor ki watu bu wowa dañ na la manam ndey jor ki watu mom lañuy bayyi xel bu fekkentene ñom ñaay ñepp mënu ñoo samonté ak ndey jor li nga xamantene nak moy li gën bu boba moy ki nga xamantene day wat mom taxaw ci ginnaw ki watu bu ko defé ndey joram day nek ndey jor ki watu su ko defé mu daal dikoy tambalé ci ndey joram lolu moy li nga xamantene moy li gëna mat wa su fekkentene lolu mënta nek dañuy tambalé rek ci ndey jor ki nga xamantene mom moy watu ndax jëf ji ci mom lay aju manam ndax ciosan bi ci mom la manam mom mënon na wat bopam bi nga xamantene dafa soxla kuko dimbali ci la wuté kenen kuko wat waye kon ciosan bi mom la ndax mom ci bopam moy watu manam waji ci dess duñ nako yow watu nga man mi lañ nan ma watu man mi nga xamantene man lañuy wat kon bu boba manam kon ci ndey joram lay manam lay fété kon bu boba manam kon fi tarajulihi manam tamit ak di ci def manam tamit bokku na ci di ci def ay diw manam masalan boy diw sa bop itam nga tambalé ci ndey jor bi lolu tamit borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala lolu lañu manam saxal amma bu fekkentene dañuy massa suñu bop lolu insha Allah ta'ala dinañu ci ñew ci ni wax ne lolu bokul ci yi nga xamantene dañ ko sop lolu liñu ci sop moy li nga xamantene mom mo sax ci hadith Abdullah ibn Zayd radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamantene mom lañu rombu te bobu mi ngi naan yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam bada dafa tambale bi muqaddami ra'si ci njal beenu bobbi ci kanamu bobbi hatta zahaba bihima mbete mu daal yuubbu nak ñaari loxom yi ila qafahu ba ci dokk bi summa top ginnaw gi raddahuma mu delo len hatta mbete raja mu daal di delu ila al makan alladhi ci beurep bi nga xamantene bada iminu fofu la tambale won lolu day tektale ci anam gu leer ne su fekenteene dañuy massa bok lolu bokku ci muna watuhuri ak nja manam ak labam manam tuhur moy ak lab mi ngi joge ci tahara comme ni nga xamantene non lañ ko waxe won ci njalbeenu kitabu tahara manam tahara mom moy lab nak ci walu sobe ak lab ci walu toj mo am waye fi li nga xamantene moy zahiru ma'na bi wala bok moy li nga xamantene moy li gëna deugër insha Allah moy limu ci djublu moy labu toj waye djublu wu ci labu sobe te boba te buñu insha Allah ta'ala dinañ ko gëna leral ci kanam manam kon mom mu ne watu hore ci lab ak ci labam digeunte tahur ak tahur nak amna difference ndax tahur mom moy ndox mi nga xamantene mom wala souf si nga xamne mom lañuy jëfëndiko ngir lab bu fekkentene dañuy tim souf lañuy jëfëndiko ngir lab amma su fekkentene dañuy japp mba ñuy sangu farata koku nak ndox lañuy jëfëndiko pour lab kon bu boba mu ne watuhuri kon nak ci labam waye kon tahur moy ndox liñuy jëfëndiko amma tahur moy jëmmi jëf ji mu ne watuhuri ak ci labam kon bu boba mu daldi yanu muy dal di yanu ñetti mbir manam labu manam mom moy lu demé nek japp ak sangu farata ak sang niw amma bu fekenteene japp la koku tamit gis nañ ni hadith Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom mo nek ci ñaari sahih Imam al-Bukhari ak Imam Muslim rahmatullah alayhima yoy dañuy tektel bi nga xamantene mom lañ tuddon sank bim nan ghasala bim nan ras thumma ginaw bim ne thumma ghasala wajhahu thalath marrat ginaw dafa waraxas kharkanam ñet yoon mu ne thumma ghasala yadahu al-yumna ila al-mirfaq mu dal top nak mu dal raxas loxo nday dooram ba ci cionchu bi mu ne thumma al-yusra mithla dhalik top nak mu dal tamit raxas ndax loxo chamoy bi lu deme nek non ak ba fara dal di wax tamit bimu yexse ci tank bi mu ne thumma ghasala rijluhu al-yumna thalath marrat top mu dal di raxas nak tanku nday jor bi ñet yoon thumma al-yusra mithla dhalik top tank chamone bi lu mel non lolou day tektele ci anam gu leer ci ne dañuy tambale ci ndey jor ak manam buñuy tambale dañuy tambale ci ndey jor te bokku na ci li gëna deugëral lolou moy hadith Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom lañ waxon sank te mu nekk ci sunan imam Abu Dawud ak Tirmidhi An-Nasa'i ak Ibn Majah Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala ci san manam ci san nak ci sanadam manam ci cyallem bu wer ba ci Abu Hurayra radiyallahu anhu ne yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam neena idha labistum aw tawaddatum fabda'u bima yaminikum bu fekenteene da ngeen di sol ay yere wala ngeen di japp na ngeen tambale ci sen ndey jor yi mu daal di wax bima yaminikum ci sen ndey joori loolu dafa am lo xamantene mom la ci jundju loolu day tektele ci anam gu leer ci nenni bu fekenteene damay raxas sama ay loxo wala may raxas sama ay tank bu boba damay manam yi nga xamantene daal munef na ci jëfëndiko ndey joor bu boba damay tambalé loxo yi ndey joor bi ba paré manam loxo chamoon bi lay jëk raxas doga raxas tank ndey joor bi manam té fofu sax dana ci doxalé massa bop manam le fait que mu jëfëndiko pluriel ci maya minikum sen ndey joor yi manam moy woné ni bu boba li nga xamné duma raxas ndey joor parti ndey joor ba paré doga raxas parti chamoon dedet damay raxas parti ndey joor jitu manam cieur bu nek ndey joor ba lay gëna raxas chamoon bi loolu lay tékki neki nonu tamit bu fekenteene dañuy sangu farata bu fekenteene dañuy japp benn ci bir sangu farata gogu wala bok su fekenteene defuñu ko itam kon li nga lolou tamit day tektelene damay raxas manam comme ni ya aisha radhiyallahu ta'ala anha waxi won ni hadith bo xamantene mi ngi ci sahih imam al-bukhari rahmahullah bu netali ni nga xamantene nonu la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam don sangu farata mu da di wax ne kon bu manam muy netal ne buy japp day japp benn te buy japp benn day tambale ndey jor niki nonu tamit buy raxas bop bi day jikke parti cham parti ndey jor bi doga raxas parti cham moñu bop bi après mu da di raxas ci digg bi niki nonu tamit suy raxas ci souf day raxas ndey jor bi ba nop manam genn walu ndey joru jaram bi niki nonu gennan walu ndey joru cham moñu gennan walu cham moñu yaram bi niki nonu suy raxas tanki itam day raxas ndey joru tanki bi doga raxas ndey joru chamoñu tanki bi lolou manam day tektele li day wone li tax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam jeufandiko batu mayamin manam daal di utiliser plurielu yamin manam plurielu ndey jor daal di wax sen ndey jor yi waxul tambale len sen ndey jor niki nonu hadith ibnu atiya رضي الله تعالى عنها بيغا خامني جماعه ньоко solo mboloy manam buñu waxe jamaa wala mboloy ci borom xam xam hadisi moy lum neew jurom ñaar ñi borom xam xam hadisi wala jurom ñetti solo nañ ko manam imam ahmad imam al bukhari imam muslim imam abu daud imam at-tirmidhi imam an-nasa'i ak imam ibnu majah ak wala bok ñu tek ci imam malik ñom rahmatullahi ala al-jami' solo nañ hadith boba dañ nan mbolo borom xam xam hadith solo nañ ko donte leg leg djublu wuñ ci ni ñeneen ñi ci dess ñepp solo nañ ko waya ala kulli hal hadith bi nga xamantene mom lañuy net lu moy hadith ummu atiya radiyallahu ta'ala anha bob mbolo yi solo nañ ko niki nonu itam manam bo deme ci riwaya sahih imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala dafa wax ne fabda'u bima yam bi fabda'u bima yaminha wal a'dha al-wudu' minha mune tambali len ci ndey joram yi manam na ngeen tambale bo len di raxas bobu zainab radhiyallahu anha di doomu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mo gennon aduna ñu diko sang mu daadi wax ne na ngeen ko sang manam bo len koy sang mu ne na ngeen tambale ndey joram yi manam kon bu boba mu ne ak ciiri njappam yi manam lolu bu boba da fay tek te ne dañu wara tambale ndey jori bu boba nak kon bu boba dañ koy dañi xamne yaram bi ñaari xaj lay doon manam kon bu boba dañ buñu raxas buñu xese buñu raxas ciiru njappam yi buñu mom lañuy jëkke bu boba nak ndey jori lañuy jëk raxas chamoon yi ci ciiru njapp yi suñu paré nak bu boba ñukoy ñuy raxas li ci dess buñu raxas li ci dess tamit dañuy raxas ndey jor ci kaw parti bi ci kaw dañuy xaj yaram bi ñaari xaj ginnaw biñu raxasse bop bi ba pare dañuy xajar yaram bi ñaari xat moy parti kaw bi ak parti souf bi bu boba ñu ndey jor bi liñu jëk raxas ci kaw après da di koy wëlbeuti raxas chamoñ bi ci kaw da di koy raxasat ndey jor bi ci souf parti bi ci souf doga raxasat ndey chamoñ bi parti bi ci souf bu boba ci lañuy mëna manam wax bi yenente bi sallallahu alaihi wasallam wax ne fabda'u bima yaminha tambale len ci ay ndey joram ci lay dadi meuna degeure wa bi a'dha'il wudu'i minha ak ci tamit ciiri njappam yi ci mom radiyallahu anha wa a'dha'ha wa ja'ala a'la al-jannati mathwaha kon mom meuna yaay aisha radiyallahu anha neena kana kon nekkon nekkon annabi yenenti bi sallallahu alaihi wasallam yajibuhu don ko yim manam mu soppon lo atayammunu di tambale loxon di tambale ndey joram fi tanaulihi ci tank ci sol ak dalam wa tarajulihi ak it buy defar karawam wa tuhurihi ak labam buy lab wa fi sha'nihi kullihi ak ci ay mbirum yep manam fi sha'nihi kulli sha'n mo manam moy sha'n mom moy plurielu shay moy dara moy len lu meuna don lum tuti amma sha'n mom moy plurielu shay mom tamit amna pluriel moy shu'un moy plurielu sha'n ye suñu borom subhanahu wa ta'ala jefandiko na bat bi bim nan kulli yawmin huwa fi sha'n bis bu nek suñu borom subhanahu wa ta'ala neena bis bu nek mi ngi ci ay mbir lolu nak imam net di nañ ne comme ni nga xamne non la nekk ci jawahirul maani ak yeneeni téré manam ne imam ahmad ar-rafi'i mo cheikh ahmad ar-rafi'i radiyallahu anhu mom moy serignu wa tariqatu ar-rifa'i bok astaghfirullah ar-rifa'i moy serignu tariqatu ar-rifa'iyya dafa wax na manam da don jangale manam am ku ñew ci mom manam mom manam moy khadir alayhi salam wa ki ñew ci mom dal ni ko ah waaw dafa amon luma bëggona laaj mom moy kul yawmin huwa fi sha'n bis bu nek sa borom mo ngi ci mom sama borom subhanahu wa ta'ala mi ngi ci ay mbir ana loolu lumuy tekke ah mu daal di jaxle xamuko mu tuddu guddi nak daal di gënte yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ki nga xamantene mom mo la laaj koku khadir la alayhi salam mom mo la laajon laaj dina ñewat nak suba bu ñewate nga laj bu laje nga niko shu'unun yubdiha la fi shu'unin yaktadiha manam ay mbir la gis nga mu jëfëndiko shu'un plurielu shu'un au lieu de sha'n manam shu'unun ay mbir yi mbir la yo xamne ni yubdiha da koy feñal manam kon suñu borom subhanahu wa ta'ala dogalon na mbir yi bu yag comme ni musaxé ci hadith yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mune yalla day inna allaha khalaqal maqadir qaddara al maqadir kullaha خمسين ألف سنة قبل أن يخلق السماوات والأرض ما نمسني برام سبحانه وتعالى بندنا دغلنا يب جروم فك جنيات ما نمس 50 مليون لا تامو بند أسمان يكسوس كم نيجا خمنتنا نون تامد لا سخي ما نم قد جفت القلم قد جفت الصحف ورفعت القلم wa nima saxé ci hadithu abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma bi nek ci sunan timmi mi tam ci musnad imam ahmad rahimahullah muné khalima gi dey yegiti nañ ko te kayit yo waw nañ muné kayit yo waw nañ te khalima yegiti nañ ko moy re manam limi tekki moy manam dogal li dal dogal nañ ko kon fi nak yenenti bi sallallahu alayhi wasallam li nga xamantene mom la wax imam ar-rifa'i radiyallahu anhu daniko shu'unun ay mbir la yo xamne yubdi ha da koy feñal waye la shu'unun waye du ay mbir yo xamantene yab tadi ha da koy tambali diko doga def manam nek ci programme diko yittewo manam mudi ko préoccupé du lolou de bam ko waxe khadir alayhi salam muniko salli ala man 'allamak wala salli ala mu'allimak manam julil ci ki nga xamne mom mo la xamal te moy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ya ala kulli hal kon mune wo fi sha'nihi ci ay mbiram kullihi lepp yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ya aisha radiyallahu ta'ala anha mi ngi wax ci hadith bi ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam def ci dan tambalel ndey joram manam kon ndey joram ci la dan tambale su fek daf ko bëggone di tambalé ci mbirum yépp batu fi sha'nihi kulli ci mbirum yépp loolu dafa am manam loolu amun makhsus la manam amun la manam lo xamantene généralité la bo xamantene makhsus la dafa am ay particularité ci lu amul ben wérantété insha Allah ta'ala koku dinañ ci ñëw wolegi nak mu daldi dess kon ñu daldi dugg ci masala yi nga xamantene ñom ñoo nekk kon ci hadith bi ci li nga xamantene nak bu ñu ñëkke mom moy li nga xamantene motax al hafiz abdul ghani rahimahullahu ta'ala indiko fi te mom moy di waxtane li nga xamantene mom mo aju ci sunna ñapp yi ak li nga xamantene dañ ko sopp ci njab borom xam xam yi rahmahumullah boole nañ ci kon di tambale ndey jo comme ni nga xamantene nonu la nekké ci hadithu ya Aisha radiyallahu ta'ala anha bi ne yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam bu daan japp daf daan tambale ndey jo legui nak laaj bi moy ndax sumay tambale ndey jo amna yo xamantene sik nekul ci ne damay tambale sama ndey jo lu demé nek sama loxoy ba ci cionci wala bok sama yoy damay tambale ndey jo niki nonu sama sumay raxas sama tank itam damay tambale ndey jor waye yenen yi ci dess lu demene ke sumay galax ndiko ak sarax ndiko koko ndey jor ak chamoñ amuñu ci niki nonu sumay selmu koko tamit sama ndey jor duma ko jox priorité ci yow sama chamoñ niki nonu su fekente ne damay massa sama bop ak sama nopp yoy yep tamit duma jox priorité ndey jor ci kaw chamoñ lolou moy li nga xamne mom la borom xam xam yi rahmuhullahu ta'ala saxal bamu dess nak ben moy su fekente ne nit ki masalan loxom dafa dag ben loxo ndey jor bi dafa dag wala benen loxo bi dag ana numuy def bu boba nak dañ nan la bu boba comme que ben loxo rek nga meuna massawé ben loxo dongo tamit nga meuna massawé say nopp ak sa bop bu boba da ngay jox priorité loxo ndey parti ndey jor bi ci parti chamoñ bi comme ni nga xamantene nonu lako yenente bi sallallahu alayhi wasallam soppé won di ñëkke ndey jor yi saasu ne ci kaw chamoñ yi niki nonu itam su fekente ne masalan nit ki dafa am benn ciir bu sax ci ciirum manam masalan tay bu fekente ne nit ki masalan ñaari bop la am koku ana ban bop lay ñëkke zahir bi moy day ñëkk day tambalé bop ndey jor bi mom lay ñëkk raxas doga mu raxas bop chamoñ bi legi nak mu daal di dess fofu tamit ci lo xamantene ci masail sulaymaniya ñew na ci al khattab indiko rahmahullah ci massa ci mawahibul jalil niki nono imam moy masalan nit ko xamantene manam jigen jo xamne masalan dafa amé ñaari yaram manam ñaari yaram la am liko dalé ci kaw lolu ñaari yaram la ci am niki nono am ñenti loxo kon am ñaari bop waye nak ci souf mom ñaari tank la am manam ci souf yépp ben yaram la niki nono tamit peuy bi moy organe génital bi yépp ben la tamit koku ana naka lay def bu boba tamit bu lolou day delu ci manam ndax koku day raxas day ñëkke ci raxas loxo ya nekk ci ndey jore ak bop wax wala yu demé non lolou manam zahir bi moy koku ñaari nit la comme ni nga xamantene manam borom xam xam yi rahmuhumullah wuté nañ ci bobu masala ndax nan la koku di def motax ci seen biir am ñu ne dedet day tambalé ci ndey joori comme ni nga xamantene mom mo la nekké ci hadith bi ne yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa doon tambalé ci ndey jooram teyit nan lay nekké ci sunan imam abu daud rahmahullah manam ci sunan yi ne imam ne yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne iza tawaddatum fabda'u bima yaminikum bo len de japp na ngeen tambalé ci seen ndey joori kon bu boba koku tamit day tambalé ci ndey joram waye li nga xamantene moy li gëna feñ comme liko mbolo ci borom xam xam yi rahmuhullahu ta'ala saxale mom moy bi dañuy bayyi ñom ñaar kenn ku ci nekk raxas sa ndey jor raxas manam japp sa japp mais nak ñom ñoy bokku tanki comme ni nga xamantene nonu la imam al-qazwini rahmuhullahu ta'ala netale ci ajaibul makhluqat ci terem bobu mune imam ash-shafi'i radiyallahu anhu neena dama dem yaman neena ma dem ci benn ci dekk yemen yi neena ma fekk fa benno ma fekk fu jigen jo xamantene ñaari manam ñaari manam nonu la mer manam dafa sax ñaari yaram ño sax ci mom manam ci kaw dañu nuro neena ma gis len ñu nekk ñaari ñent manam ñu am ñent mu am ñent loxo am tamit ñaari bop mais ci suuf benn la waaw kok wala legi ci suuf yep benn la legi nak bu boba la legui nak laaj bi manam mom mu ne ma gis len ñom ñaar leg ñu daal di and leg ma gis len ñuy xulo leg ma gis len ñuy dorante leg ma gis len ñu bok daal ay mbir di and lu ci bari tamit legui nak neena bama fa joge ma daal di def ñaari at ma daal di demat ñaari at après ma daal di delu ci ñu ne ma kenn ci ñom ñaar ka nga gisoon kenn ka mom legui benn yaram bi dafa dee ben yaram bi mu dewe legui neena ñu daal di koy tak ci chat li manam fi ci chatu fi mu joko ak bi ci dess neena ñu tak ko daal di koy mur légui nak ba ñi nga xamantene dem na ba mëna dag complètement ñu dag ko néna caché dess nak mo gis ko mu continuer di nekk ci marché yi di wéy loolu kon day di dem ak dik loolu day tekkilé né manam kon koku ñaari nit la woon légui nak bu boba benen masala bi ci aju moy nga xamantene amana ngir yeggal ndariñ moy bu fekkentene koku la ndax dagal nañu may ko kenn manam ndax dagal na ñu may ko benn goor boba borom xam xam yi rahmuhumullah wuté nañ ci waye li gëna dëgër ginnaw li moy né rahmuhumullah li nga xamantene mom lañu gëna notal moy né dagalu ñu may ko benn goor lutax ndax koku xam nañ ni ñaari nit la té ay ñaari sœur lañu doon té ñaari sœur suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa haramal ku len may ndax dafa wax ne wa antajba'u bainal ukhtayn manam ñu dajale ñaari sœur may len koku borom xam xam yi rahimahumullah ta'ala dañ ci wuté legi niki nonu itam su fekenteene benn goor tam bu mel nonu ndax manam goor la gu mel nonu ndax dañ koy ma ndax munef nako may benn jigen manam ndax munef nako may benn jabar kessa koku tamit dañuy wax ne dafa haram ndax lan ndax ñaari goor munefu ko may benn jigen yoy yep manaw lolou tamit farola niki nonu tay bu fekenteene nit ki loxom manam dafa am loxo bu sax ci kaw benen loxom te sax ci parti bi nga xamantene mom lañu monam mom moy farata yi parce que bu saxul ci parti farata yi te watul ba ci parti farata yi koku amul leunt mais su fekenteene ci parti farata yi la benen loxo bi saxé wala tank bi sax ci parti farata bi bu woba ndax dañuy tambalé ndey jor wala deet su fekke fofu tamit borom xam xam yi rahmuhumullah wax nañ ci waye li nga xamanteni moy li gëna feñ insha Allah ta'ala moy de def ñu tambalé ci ndey jor bi bu fekente ne manam li gëna feñ insha Allah moy dañuy raxas rek loxo bi nga xamne moy loxo principal bi wala tank bi nga xamne moy tank principal bi doga raxas doga hein do raxas benen parti bi li nga xamantene da cey yok amma su fekkentene nak ñom ñaar ño tollo ñom ñaari loxoy yep ño tollo fofa wala tanki ñom ñaar ñep tollo fofa bo wa dañu ñëkke ndey jor bi doga motali chamoon bi deng kon lool mom manam mom moy masala bi nga xamantene mom mo aju won ci lool legi nak mu daal di def manam kon ñu mu daal di def ndax su fekkentene legui nak ci tara julihi manam bu may sol dal comme li nga xamantene manam ay mu am ay mbir yo xamantene borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala gis nañu ne